तो दोनों हो गए। तो जो चक्षु रूप इंद्रिय रूप जो अग्नि है वो विषय रूप अग्नि में वर्तित हो रहा है। अनुग्राहक देवता भी अग्नि है, सूर्य है, प्रकाश है, अनुग्राहक देवता है। तो उसको इसमें क्या होता है कि गुण गुण में वर्तित हो रहे हैं, क्योंकि ये पांच भौतिक सारा का सारा है, तो इसमें इंद्रिय गुण तद विषय गुण में वर्तित होता है। तो ये इंद्रिय गुण विषय गुण में वर्तित हो रहे हैं, ये जो है इति धारे, इसी प्रकार का बोध उसके अंदर है, इसलिए उसको शंका भी नहीं हो सकती है। जैसे दूसरा व्यवहार कर रहा हो तो मैं कर रहा हूँ ऐसी शंका नहीं होती है, ऐसे दूसरा जो में जो व्यवहार दिखता है तो जो जो जो है आत्म प्रकाश में जो ये व्यवहार दिखाई दे रहा है तो वो जो है दूसरे में व्यवहार दिखाई दे रहा है, तो दूसरे में व्यवहार दिखाई दे रहा है तो उसमें अपने में आरोप कैसे करेगा? वो अपने में आरोप तो तब करेगा कि जब जब वह अज्ञान आ जाए, मोह आ जाए, तो अपने में आरोप कर सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई ही किसी को मदिरा पिला दीजिए तो पता नहीं क्या क्या आरोप कर लेता है, पता नहीं क्या क्या आरोप। तो इसी प्रकार जो है मोह से इस प्रकार का आरोप हो जाता है, मोह से ही आरोप हो रहा है मैं ये शरीर हूं, नहीं तो आरोप ऐसा हो कैसे? थोड़ी भी बुद्धि लगावे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। शरीर तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से भी नहीं हो सकता है, और जो है वह अनुमान प्रमाण से भी नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष देखता है कि सभी शरीर यही जल रहे हैं, अभी देखो महात्मा का जो है वो शरीर आया, उसको बांध धो के महात्मा लोगों ने झट नर्मदा में फेंक दिया, झट फेंक दिया, अब महात्मा शरीर कैसे हो सकता? तो प्रत्यक्ष है, देखिए तुरंत फेंक देता उठाकर। इसीलिए वो माता कैसे हो सकता, पिता कैसे हो सकता, शरीर कैसे हो सकता है? माता को कोई मार सकता है? पिता को मार सकता है? कोई महात्मा को बताओ फेंक सकता है? एक महात्मा जो थे विदर्भ के थे, तो उनको बाद में शरीर बड़ा पराधीन हो गया, तो कुछ काल आश्रम में रहे वहां, तो फिर नहीं जमा तो घर वाले ले गए। अब घर वाले भी एक दिन सेवा, एक महीना दो महीना हो तो सेवा भले ही करे, पर दो तीन साल तक कोई पड़ा रह जाए तो बहुत ऊब हो जाती, ऊब गए घर के लोग। जब ऊब गए तो उन्होंने देखा बड़ी उपेक्षा हो रही है, तो उन्होंने घर वालों को बुलाया, कहा कि ऐसा करो तुम ले चलो नर्मदा के किनारे और नर्मदा में इस शरीर को फेंक दो, क्योंकि इसकी सेवा तुम कर नहीं सकते, अब नर्मदा में इसको ले चल के फेंक दो। अब उन्होंने पटा लिया घर वालों, घर वाले भी तैयार हो गए नर्मदा में फेंकने के लिए तैयार हो गए। अब उनके भाई वहां से लेकर के दो लोग चले, और एक महात्मा भी योग मिल गया बीच में, क्योंकि गृहस्थ तो डरते जिंदे को कैसे फेंकेंगे, तो महात्मा मिल गया। महात्मा की हिम्मत ज्यादा होती, उसने कहा कोई बात नहीं, अब इनका शरीर काम नहीं देता क्या है तो फेंक दो, तो उसको यहां ले आए, मैं तो था नहीं, शांत चेतन थे, तो शांत चेतन को कहा कि जो है फेंकने के लिए जाए। शांत चेतन ने कहा कि इनको कैसे फेंक दोगे, ये जिंदे हैं, इनको तुम कैसे फेंक दो, ये तो पुलिस आ जाएगी यहाँ पर और बड़ा भारी संकट तुम उत्पन्न करोगे आश्रम में, इनको कैसे फेंको, तुम लोग सेवा नहीं कर सकते हो तो तुम जाओ, ये साधु हैं आश्रम में छोड़ दो, साधु सेवा करेगा सेवा नहीं करेगा, यहाँ आश्रम में शरीर छूट जाएगा हम अपने आप फेंक देंगे। पर जब तक इनका जो है वह चैतन्य अभिव्यक्ति हो रही है तब तक तो कैसे फेंक सकते, तो उनको लज्जा आई जो है वह एक एक रुक गए उसमें से, बाकी तो सब गए। तो वो देखो 55 दिन बिना खाए पिए यहाँ पर रहे, जल पीते, जल भी क्या पीते थे, तो जबरदस्ती लोग दे देते। मैं वहां से आ गया, ऋषि हरिद्वार से आ गया, चातुर्मास शुरू हो गया, गुरु पूर्णिमा का उत्सव हो गया। उसके बाद 55वें दिन जो है उन्होंने मेरा ख्याल पंचमी को जो है या तृतीया जो द्वितीया को गुरु पूर्णिमा का उत्सव हो गया था, पाठ शुरू हो गया, तो वो शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ते ही देखो जो है वह शरीर जो है तुरंत शरीर बांध करके फेंक दिया कि नहीं, तब महात्मा तुरंत नौका बुलाया और बांध और करके जो कथा बंद हो गई, बांध और करके भंडारा कर दिया। तो देखो यही शरीर है ना, वही शरीर पहले नहीं फेंका जा सकता, कि कोई न कोई चीज उसमें ऐसी थी कि जिसके कारण वो शरीर नहीं फेंका। और वही शरीर देखो फिर जो है निर्बाध रूप में फेंक दिया गया, कोई भी भय शंका नहीं हुई किसी को। तो इसका मतलब यह है कि शरीर ही इससे पृथक है, ये जानते हुए भी शरीर के साथ देखिए कैसा हो रहा, शरीर के साथ झट में कहते 3:30 ही आता था, ये आश्चर्य। प्रत्यक्ष देखते हुए भी मैं का अर्थ यही बैठता है, ये बहुत बड़ा एक आश्चर्य है। तो वो तो उस ज्ञान को धारित किया है, इसलिए जो है वह ज्ञान को धारित करने के कारण क्या होता है, उसको ये सब दिखता है कि जो है ये इंद्रिय गुण विषय गुण में प्रवृत्त हो रहे हैं, यही हेतु है। इसलिए धारियन में जो हमने कहा क्षत्रिय हेतु में ऐसा धारित करता हुआ, यही धारण जो उसका है, ये जो ज्ञानात्मक धारण है यह हेतु, इसी हेतु से उसको दिखाई देता है कि इंद्रिय गुण जो है विषय गुण में प्रवृत्त हो रहे हैं। और अपने अपना स्वरूप कैसा मालूम होता, नहीं भी किंचित करोमी तू, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे प्रकाश में सब दिखाई दे रहा है, अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत की चेष्टा दिखाई दे रही, भान हो रही। अब प्रकाश जो है ये तो जो है प्रकाश है ना, आत्म प्रकाश के विषय में बारंबार ध्यान देना चाहिए, प्रकाश रूपता ये आत्मा का स्वभाव ही। आप शांत बैठे एक जगह, अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, आपका आंख मुंदा है, और एक संकल्प मन में हुआ, झट आप जान कैसे लेते, यदि आप प्रकाश रूप न हो तो उस संकल्प को कैसे जानेंगे, झट प्रकाश रूप छठ प्रकाशित हो जाता, सारा स्वप्न देखे मन तो बन जाता है तत्त्व वस्तु के रूप में और प्रकाशित हो रहा है सब, आ तो प्रकाश कैसा है। तो प्रकाश रूपता माने क्षेत्रज्ञता यही लक्षण बन सकता है, दूसरा तो लक्षण नहीं बन सकता है, ये सब तो क्षेत्र कोटि में आएंगे। फिर भी देखिए कि ऐसा होने पर भी मैं जो है वो पृथक नहीं, क्योंकि एक साथ बल्ब और प्रकाश एक साथ भले ही है, पर प्रकाश बिल्कुल अलग है, बल्ब बिल्कुल अलग है, राड बिल्कुल अलग है और प्रकाश बिल्कुल अलग है। अब उतना लंबा चौड़ा जो प्रकाश मालूम हो रहा है वो राड के कारण मालूम होता है, प्रकाश का वो आकृति नहीं है। ऐसे जो 3.5 हाथ के हम लोग दिख रहे हैं ये राड है, राड है प्रकाश, इसी के आकार का जो मालूम हो रहा है वो इस राड के कारण मालूम हो रहा है, प्रकाश तो बिल्कुल पृथक है। तो इसी बात को कहा कि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। थोड़ी सी टीका देखिए कि चक्षुरादि, टीका में देखिएगा, चक्षुरादि ज्ञानी इंद्रिय वर्ग इंद्रियैहि वागादि कर्मेन्द्रियैहि, चक्षुरादि क्या हो गया ज्ञानेन्द्रियैहि, चक्षुरादि के द्वारा क्या ले लिया ज्ञानेन्द्रिय, और वागादि कर्मेन्द्रियैहि, वागादि हो गया कर्मेन्द्रिय, और प्राणादि वायु भेदैहि हैं, श्वसन और जो है वह उन्मिशन निमिशन ये हो गया प्राणादि का भेद और अंतःकरण चतुष्टय न है, और जो है वह स्वपन से ले लिया अंतःकरण चतुष्टय, इसे च सतत चेष्ट निवर्तनावस्थायां, सतत चेष्टा जो है करने वाली जो अवस्था है उस अवस्था में, तत्तद अर्थेषु उन उन विषयों में सर्वा प्रवृत्ति जितनी भी प्रवृत्ति है इंद्रियाणामेव, वह इंद्रियों की ही प्रवृत्ति हो रही है, मैं तो प्रकाशक हूं मेरी प्रवृत्ति कहां हो रही है, प्रवृत्ति हो रही है इंद्रियों की। देखिए कि तमाम जो है नाच गान हो रहा है, एक दीपक वहां पर है तो उसी प्रकाश में सारी की सारी प्रवृत्ति हो रही है, पर दीपक में प्रवृत्ति नहीं हो रही, वो तो प्रकाशित कर रहा है, प्रत्येक प्रवृत्ति का प्रकाशन। आप देखिए अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत की प्रवृत्ति दिख रही है, उसका बोध हो रहा है, ये आपका स्वरूप है। तो इसी को कह रहे हैं कि तत्चेष्ट निर्वर्तनावस्थायां तत्दर्थेषु सर्वा प्रवृत्ति इंद्रियाणामेव इति अनुसंधान, वो धारियन का अर्थ कर दिया, इस प्रकार का अनुसंधान करता हुआ जो ज्ञानी है वह नैव किंचित करोमीति विद्वान प्रतिपद्येत, विद्वान इसी प्रकार का अनुभव करता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसका स्वयं आरोप कैसे करेगा बिना ज्ञान, तो स्वयं आरोपित नहीं हो रहा है, व्यवहार तो हो रहा है पर व्यवहार का स्व के साथ संबंध नहीं बना। हाँ दस भाई हो गया मैंने, क्योंकि ये जो दो है ना, ये जो दो है ना, निमिशन उन्मिशन, ये नाक पूर्व का है, है? तो ये क्या हो जाएगा कि ये उप प्राण का आ गया और श्वसन जो है मुख्य प्राण का हो गया, इसलिए वो उपलक्षण हो गया है, दसों प्राणों का उपलक्षण। तो इसी बात को टीकाकार ने कहा कि यथोक्तस्य विदुषो विद्य भावेपि विद्या सामर्थ्यात् प्रतिपत्ति कर्म भूतम कर्म संन्यासम फलात्मकम अभिलषति, इस प्रकार का जो विद्वान है, अब विधि तो उसके ऊपर रहा नहीं है, विधि तो उसके ऊपर नहीं रहा, पर विद्या के सामर्थ्य से उसका कर्म संन्यास हो गया कि नहीं, अरे विद्या के जो है वह सामर्थ्य से उसका कर्म संन्यास अपने आप हो गया, क्योंकि कर्म के साथ संबंध ही नहीं रहा। इसमें उदाहरण दिया को कैसा है, प्रतिपत्ति कर्म भूत, प्रतिपत्ति कर्म क्या होता है जानते हैं, ओ? हाँ। आए? तो अपना संबंध नहीं रहा, जब समर्पित हो गया तो अपना संबंध उससे नहीं रहा, दूसरे के लिए कार्य करता है तो उसका जो है संबंध कहाँ चला जाता है, जैसे मान लीजिए कि सेना लड़ती, सेना लड़ रही, तो सेना लड़ रही है पर राजा लड़ता है और राजा जीतता है, राजा हारता है, तो यहाँ पर जो है ईश्वर शरणागति रूप जो कर्म है उसका कैसा हो गया कि वह उधर से हो रहा है, इधर से नहीं हो रहा है, इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी का सब व्यवहार उधर से होता है, इधर से नहीं, ईश्वर संकल्प से सारा का सारा हो रहा है, भले ही प्रारब्ध कर्म अनुसार हो पर ईश्वर संकल्प से हो रहा है, इधर का संकल्प उसमें हेतु नहीं, इसलिए कहा कर्म संन्यासम फलात्मकम इच्छति। भाष्य में देखिए यस्य एवं तत्त्वविदः सर्व कार्यकरण चेष्टासु कर्मसु अकर्मैव पश्यतः, संपूर्ण जितनी कार्यकरण चेष्टा में के कर्म में अकर्म ही देखता है सम्यक दर्शिनः, तस्य सर्व कर्म संन्यासेव अधिकारः। उसका सर्व कर्म संन्यास में ही अधिकार हो गया अपने आप। क्यों? कि कर्मणो अभाव दर्शनात्, उसको तो कर्म दिखाई नहीं देता तो कर्म रहेगा कैसे उसके साथ। नहीं मृग तृष्णिकायाम उदक बुद्ध्या पानाय प्रवृत्ते उदकाभाव ज्ञाने तत्रैव पान प्रयोजनाय प्रवर्तते। भाष्यकार भगवान ने उदाहरण दिया कि मान लीजिए कि आप रेगिस्तान में गए और वहां पर आपको ऐसा सुनते हैं कि रेती में बड़ा जलाशय दिखाई देता है। बहुत लोग तो हमको कहते पक्षी भी दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, कोई कोई कहते हैं उसमें जो है पेड़ का परछाई भी दिखाई देती है। अब पेड़ की परछाई उसमें क्या दिखेगी भगवान जाने, पर भ्रम हो सकता है। जैसे जल का भ्रम तो होता ही है, जल तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, आप ट्रेन से कभी उधर से जाइए तो भी जल दिखाई देता है। यहाँ पर नहीं, जो वहाँ रेती प्रधान है ना, इसलिए वहाँ पर ज्यादा वो सूर्य के किरण के संबंध से वो जल जल मालूम होता है। यहाँ भी कहीं दिख सकता है किसी को, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पर वहां पर ज्यादा उसका दिखना ज्यादा संभव है। यहाँ भी बहुत कुछ दिख जाता है लोगों को, भूत दिख जाता है, प्रेत दिख जाता है, बहुत दिख जाता है, तो वहां पर उनको, वहां पर तो प्रत्यक्ष है, आप जाएंगे तो आपको भी दिख। तो अब मान लीजिए कोई नहीं जानता था, अब उसको प्यास लगी है तो उसको पानी दिखाई, पानी दिखाई दिया तो चल दिया, तो सोचा कि वहां स्नान भी करेंगे पानी भी पियेंगे। अब रेती में चलता रहा, अब एक मील बीत गया और वो दूरे होता चला जा रहा है, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक व्यक्ति मिला, कहाँ जा रहे हो? कहा ये जो है तालाब में, ये जो सरोवर दिख रहा है उसमें स्नान भी करेंगे पानी। अरे कहा वो दिख रहा है पर वो रेती, तो उसके बाद भी जाएगा, वो उसके बाद भी जाएगा। ये उदाहरण देते हैं कि मृग तृष्णिका आयाम उदक बुद्ध्या पानाय प्रवृत्त, मृग तृष्णिका के जल में जल की बुद्धि से उसको पीने के लिए प्रवृत्त हुआ। अब उदका भाव का ज्ञान हो गया उसको, अरे जल नहीं है तो रेती दिखते, ऐसा ज्ञान हो गया। तो तत्रैव पान प्रयोजन है प्रवर्तते, क्या उसी में पीने के लिए फिर वो प्रवृत्त होगा? इसी प्रकार जब उसको बोध हो गया इस प्रकार का ये प्रतिभास है, प्रतिभास तो प्रतिभास है, तो फिर उसको कैसे उसमें अहम बुद्धि होगी, कैसे मम बुद्धि होगी, कैसे प्रवृत्ति होगी? तो ज्ञानी में किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ये उदाहरण क्यों दिया भाष्यकार भगवान ने? इस उदाहरण देने का मतलब ये है कि ज्ञान होने के बाद भी प्रवृत्ति होती रहे, ज्ञान होने के बाद भी प्रवृत्ति लोक संग्रहार्थ होती रहे। तो भाष्यकार भगवान ने कहा कि प्रयोजन कोई होना चाहिए ना। एक तो कर्तृत्व तो बनेगा नहीं, तो किसी कर्म का संबंध है नहीं बनेगा, तो उसकी प्रवृत्ति कैसे आप स्वीकार? जब तक सत्य जानता था जगत को और शरीर आदि को अपना स्वरूप जानता था, तब तक तो प्रवृत्ति बनती, नहीं तो प्रवृत्ति का निमित्त क्या था? अभी कहो कि शरीर आदि में प्रवृत्ति दिखाई देती, वो प्रवृत्ति दिखाई देना अलग है और ज्ञानी की प्रवृत्ति होना अलग, उसे कोई मतलब नहीं। कहीं प्रवृत्ति दिखाई दे रही है इससे वो आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी, ये तो नहीं कहा जा सकता है। अरे जगत में बहुत जगह प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, तो आपकी प्रवृत्ति कैसे हो गई? जब तक आपकी अहंता ममता का संबंध नहीं हो तब तक प्रवृत्ति आपकी नहीं बन सकती। इसलिए शरीर आदि में प्रवृत्ति दिखाई देने पर भी उसकी प्रवृत्ति नहीं बन सकती, तो उसमें प्रवृत्ति कैसे है? उसमें प्रवृत्ति किसी प्रकार संभव नहीं है, तो संन्यास तो हो ही गया, सर्व कर्म संन्यास ही हुआ है। हाँ, कर्म से संबंध नहीं रहा तो संन्यास हो गया कि नहीं? मुख्य संन्यास हो गया है। प्रतिपत्ति कर्म भूतम, अब उसका जो है प्रतिपत्ति कर्म भूतम माने, अब उसका जो है वो कर्म जो हो रहा है ना उसके साथ संबंध उसका नहीं है, इसी का नाम है प्रतिपत्ति कर्म। प्रतिपत्ति कर्म क्या है कि वो जो कर्म हो रहा है कर्म का उसके साथ कोई संबंध नहीं। जैसे किसी का हो गया व्यक्ति तो उसके कर्म का उसके साथ संबंध होता है, उसके साथ संबंध नहीं होता। अज्ञस्य इव विदुषोपि कर्मसु प्रवृत्ति संभवात कुतो संन्यासी अधिकार स्याद। कहते अज्ञानी के समान ज्ञानी को भी प्रवृत्ति हो सकती है, तो संन्यास में कैसे अधिकार हुआ? तो उसका उदाहरण दे दिया कि नहीं हो सकती। नहीं मृगतृष्णिकायाम उदक बुद्धिया पानाय प्रवृत्त उदका भाव ज्ञाने पी तत्रैव पान प्रयोजनाय प्रवर्तते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये विचार हो गया था कि पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् नैव किञ्चित् करोमि इति युक्तो मन्यत तत्त्वे। तो इसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय का कार्य बता दिया, पंच कर्मेन्द्रिय का कार्य बता दिया, बुद्धि का कार्य बता दिया माने अंतकरण का, और प्राण का जो है प्राण उपप्राण का कार्य बता दिया। इस सभी में उसको क्या क्या देखता है? वो इंद्रिय इंद्रियां जो है, इंद्रिय गुण विषय गुण में वर्तित हो रहे हैं। इसलिए विद्वान को किसी प्रकार का जो है कर्म स्पर्श नहीं होता। अब एक प्रश्न ये उठता है कि विद्वान को तो कर्म स्पर्श नहीं होता, पर अविद्वान जो है वह तो लिप्त होगा कर्म से। अविद्वान कर्म से लिप्त होगा तो संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा कैसे बनेगी? कि जो अविद्वान रहेगा, आप सन्यासी भी कुछ न कुछ कर्म तो करेगा ना? सन्यासी कुछ न कुछ कर्म करेगा कि नहीं कर्म करेगा? तो वो तो ज्ञानी है नहीं, विदुषु सन्यासी है तो ज्ञानी है नहीं, तो कर्म से लिपायमान होगा वो, कर्म से लिपायमान होगा। तो ज्ञान निष्ठा कैसे बनेगी उसकी? सन्यासी जो है मुमुक्षु है वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी को तो कह दिया कि जो है कर्म नहीं, कर्म उसको स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इस प्रकार का ज्ञान है, इसलिए कर्म स्पर्श नहीं होता है। पर जो सन्यासी है मुमुक्षु है उसको ज्ञान निष्ठा बनाना है, ज्ञान निष्ठा बनाना है तो अभी ज्ञानी नहीं है तो कर्म तो उसको लगेगा। तो वो कैसी कर्म करे कि जिससे कर्म का स्पर्श उसको न हो? क्योंकि उसको भी कोई युक्ति मिलनी चाहिए ना, नहीं तो उसको तो कर्म पकड़ेगा ही। तो कहा उसकी भी एक युक्ति है, उस युक्ति से यदि वह कर्म करे तो उसको कर्म स्पर्श उसको भी नहीं होगा। इसी को कहा कि देखिए टीका पहले देखिए, तरी विद्वान इव अविद्वान अपि कर्मणि न प्रवर्तेत क्यों पापो पहति संभवा। ये पाठ है पापो पहति संभवात इत्याशंक्या। कहते हैं फिर तो विद्वान इव अविद्वान अपि कर्मणि न प्रवर्तेत। विद्वान के समान जो है अविद्वान भी कर्म में, विद्वान तो अपने ज्ञान के कारण कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है, और अविद्वान इसलिए नहीं जो है वह कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा है? क्यों कि कर्म पकड़ लेगा उसको, कर्म पकड़ लेगा। तो पापोपहति ही सब में है ना। ठीक है, पापोपहति संभवात इत्याशंक्या। यहाँ पर पापोपहति का क्या अर्थ है? यहाँ हन धातु का गत्यर्थ प्राप्ति अर्थ, पाप की उपगति मतलब प्राप्ति, पापो पाप, पाप का नाश नहीं अर्थ, नाश लेने पर कैसे बनेगा। हाँ, पाप प्राप्ति, पाप प्राप्ति संभव हो जाएगी ना, कर्म तो उसको पकड़ेगा, तो पाप की जो है प्राप्ति संभव। इसलिए जो है ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसे करें? भाष्यकार भगवान कहते यस्तु पुनः अतत्वित प्रवृत्तस्य कर्मयोगे। अब जो है वह जो अतत्वित है और कर्मयोग में प्रवृत्त है, तो वो उसको तो कर्म पकड़ लेगा। तो कहते ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवं भसा। इन दोनों का अंतर समझ के रखिएगा। विद्वान को तो कर्म स्पर्श कर ही नहीं सकता, क्यों? कार्यकरण संघात के साथ उसकी अहंता का कोई संबंध नहीं है, इसलिए वह जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित है उस स्वरूप में कर्म हो ही नहीं रहा है, वह है दूसरे जगह, उसकी अहंता दूसरे जगह है और कर्म हो रहा है दूसरे जगह। तो जैसे यहाँ कर्म हो रहा है और हमारी अहंता यहाँ है, तो इस कर्म के साथ हमारा संबंध नहीं बनेगा। अहंता ममता होने से तो संबंध बनता है, तो इस कार्यकरण संघात में कर्म हो रहा है और हमारी अहंता ममता इस कार्यकरण संघात से संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं है तो इस कार्यकरण संघात में होने वाले कर्म का हमसे कोई संबंध नहीं बनेगा। ऐसी इस कार्यकरण संघात के साथ उसकी अहंता नहीं है, उसकी अहंता है स्वरूप में, और स्वरूप कैसा है? अक्री है, स्वरूप है अक्री। अब उसकी अहंता स्वरूप में बैठी है और जिस कार्यकरण संघात में कर्म हो रहा है उसकी उसके साथ उसकी अहंता ममता का संबंध नहीं है। तो संबंध नहीं है तो ये जो प्रतीति हो रही है कर्म के कार्यकरण संघात को लेकर के, कर्म की प्रतीति हो रही है जो, तो ये जो कर्म की प्रतीति हो रही है वह उससे संबंधित नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी अंतर दूसरे जगह है और जहाँ कर्म हो रहा है वहाँ से उसकी अंतर का कोई संबंध है। इसलिए विद्वान में किसी भी प्रकार, विद्वान चाहे भी तो कर्म संबंध नहीं होगा उसका, क्योंकि चाहने से क्या होगा, वो यथार्थता को तो काट नहीं सकता चाह करके। इसलिए चाहने से भी जो है उसके कार्यकर संघात का संबंध बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो उसका कोई कर्म होगा नहीं। तो ये तो हो गया विद्वान का। अब जो साधक है, मुमुक्षु है, कर्मयोगी है, अथवा मान लो जो है विदुषक सन्यासी ही है, तो उसको कर्म का संबंध होगा कि नहीं होगा? तो कहा उसको कर्म का संबंध ज्ञान के कारण नहीं होगा, ऐसी बात नहीं, पर उसको कर्म संबंध न हो वह इसकी दूसरी उपाय है। अच्छा, दूसरा क्या उपाय है? कहा आप दूसरे के लिए यदि कर्म करते हैं, आप किसी को समर्पित, यदि मान लीजिए कि सेनापति गलती करके सैनिक को कोई जगह जाने का आर्डर देता है और सैनिक चला जाता है, तो उस दोष का अपराधी सेनापति होता है, सैनिक नहीं होता। है ना, उस देश का उसका जो है अपराधी सेनापति होता है, क्योंकि वो सेनापति के लिए सैनिक कर रहे हैं, उनको तो आज्ञा का पालन करना है, उनको तो कुछ नहीं करना है। बंदूक कोई मारता है तो गोली तो बंदूक से छोटी पर आदमी पकड़ा जाता है, क्योंकि बंदूक जो है वह अपने में कुछ नहीं कर रही है, वो आदमी के संकल्प से जो है वो हुआ। इसी प्रकार आप यदि परमेश्वर के लिए कर्म करने लगे तो परमेश्वर के लिए जब साधक कर्म करता है तो क्या होता है कि वो कर्मगत जो का कर्म का संबंध किससे बनेगा, परमेश्वर से बनेगा। आप परमेश्वर के लिए कर्म करते हैं, अपने लिए नहीं करते, तो परमेश्वर प्रेरणा से परमेश्वर के लिए कर्म करते हैं तो कर्म का संबंध परमेश्वर से बनेगा, आपसे तो बनेगा नहीं, तो आप कर्म से छूट जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि कर्म से भी छूट जाएंगे, फल से भी छूट जाएंगे। यदि फल भी आप परमेश्वर फल को स्वतः का फल नहीं रखते हैं, परमेश्वर जो फल है उसका परमेश्वर से ही संबंध रखते हैं, तो भी आप छूट जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए मकान है, और मकान आपने दान कर दिया, तो चाहे उस मकान में भूत रहता हो, चाहे उस मकान में सोना गड़ा हो, चाहे उस मकान में सांप रहता हो, जिसको आपने दान कर दिया तो उस भूत का संबंध या उस सोने का संबंध या सांप का संबंध किससे बनेगा, जिसको आपने दान कर दिया। तो पुण्य है आप में या पाप है आप में, यदि आपने जो है उसको परमेश्वर को दान कर दिया और आप उसके हो गए, भाई आप अपने को समर्पित कर दिए तो उसके हो गए, तो आप में चाहे पुण्य है चाहे पाप है उसका संबंध किससे बनेगा, परमेश्वर से बनेगा। इसलिए जो विदुषु है मुमुक्षु है कर्मयोगी है उसको कर्म करने की पद्धति ये है। क्या पद्धति है कि ब्राह्मण्याधाय कर्माणि, वो कर्म को क्या करे कि ईश्वर में छोड़ दे, ईश्वरार्पित बुद्धि से कर्म करे। ईश्वरार्पित बुद्धि से कर्म कैसे होगा कि जब पहले कर्म को फल की दृष्टि से आप नहीं करेंगे, फलाभिसंधि राहित्य हुए बिना ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म नहीं हो सकता है। इसलिए पहले फल की इच्छा राहित्य होगी, तो मुमुक्षु है तो इसीलिए मुमुक्षु की बात आई। मुमुक्षु में जगत के फल की इच्छा नहीं है, तो जगत की फल की इच्छा नहीं है, अब ईश्वरार्पण बुद्धि से वो कर्म कर रहा है। बहुत लोग इसमें बुद्धिवादी लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर को बीच में ले आने की क्या जरूरत है। अरे भाई हम फल की दृष्टि से नहीं करते, कर्तव्य दृष्टि से कर्म कर रहे हैं और अन्याय कहीं नहीं कर रहे हैं, हम कर्तव्यत्व न प्रवृत्त हो रहे हैं इसलिए अन्याय की तो संभावना नहीं है, अन्याय कर नहीं रहे हैं, झूठ हम बोलते नहीं हैं, चोरी हम करते नहीं हैं, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हैं। अब कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हैं तो जो हमारा जो है ईश्वर को बीच में क्यों लाना, क्योंकि ईश्वर जैसा कर्म ये जीव करता है उसी का फल देता है, अपनी तरफ से तो ईश्वर देता नहीं कुछ, ध्यान में आई बात ना। अरे भाई ईश्वर तो अपनी तरफ से कुछ नहीं देता किसी को, व्यक्ति का जैसा कर्म है उसी के अनुसार ईश्वर फल देता है। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो ईश्वर को अच्छा फल ही देना पड़ेगा, वो उसको काट नहीं सकता। और यदि हम खराब कर्म करेंगे तो ईश्वर हमको खराब फल देगा। तो ईश्वर को बीच में अपने ले आने की क्या जरूरत है? कर्म के विषय में हम सावधान हो जाएं और कर्म हम कर्तव्य बुद्धि से करते हैं, किसी प्रकार का निषिद्ध कर्म करते नहीं, तो हमारा जीवन आगे जो है अपने को प्राप्ति होगा। कि ईश्वर को बीच में ले आने की जरूरत क्या पड़े? पर वो लोग इस बात को भूल जाते हैं, शास्त्र के इस मर्म को भूल जाते हैं कि आप निश्चित कर्म करेंगे और कर्म का फल आपको मिलेगा, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं। पर वह कर्म आपके अंदर अहंकार जरूर उत्पन्न करेगा, वह कर्म आपके अंदर अहंकार जरूर उत्पन्न करेगा। और सीमित अहंता जैसे जैसे पुष्ट होती है वैसे वैसे आप मोक्ष से बहुत दूर होते जाते हैं। तो यदि ईश्वर संबंध आप नहीं करेंगे कर्म का, तो इस सीमित अहंता को आप कभी भी काट नहीं पाएंगे और मोक्ष से आप दूर। इसलिए शास्त्र कहता है कि पहले फलाभिसंधि रहित होकर के कर्तव्य तेन कर्म करो और फिर उसका ईश्वर के साथ संबंध करो। एक चीज तो ये होती है। दूसरी चीज क्या होगी कि आप जन्म मरण के मोक्ष चाहते हैं यदि, तो आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, स्वर्ग आदि फल मिलेगा, उसे कैसे छूटेंगे, जन्म से कैसे छूटेंगे, जन्म से कैसे छूटेंगे? और अभी आप कर्तृत्व का अहंकार तो छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो फल तो उसका जरूर मिलेगा। तो फल जब जरूर मिलेगा तो जन्म मरण का चक्र तो छूटेगा नहीं, तो मोक्ष के समीप आप नहीं जाएंगे। ईश्वर संबंध बिना मोक्ष के समीप नहीं जाएंगे। इसलिए जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, किसी धनिक के पास कोई गया, कहा कि भाई देखो तुम्हारे पास धन है, तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना है, इसलिए तुमको गरीबों की सेवा करनी चाहिए, ये उपदेश किया। और वह अपना धन जो है वह गरीबों में लगाने लगा, पर गरीबों में लगाते हुए उसके अंदर ये कहानता बन रही है कि मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ। दूसरा कोई संत आया, कहा कि भाई देखो ऐसा नहीं, परमेश्वर गरीब बन करके तुम्हारे मकान के सामने खड़ा है, तुम्हें सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर लेना चाहिए। देखो दोनों पक्ष में देना है, पर एक पक्ष में जो देना है वह अहंकार उत्पन्न कर रहा है और एक पक्ष में जो देना है वह अहंकार नहीं उत्पन्न कर रहा है। ईश्वर आपके दरवाजे के सामने गरीब बनकर के खड़ा है, आपको सेवा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। तो आपके घर में यदि सूखी रोटी होगी तो आपको चिंता होगी कि इस पर जरा सा नमक रख ले, अचार रख ले, जरा घी लगा ले, ईश्वर को देना है ना, गरीब को नहीं देना है, ईश्वर को देना है। पहले तो गरीब को दे रहे थे आप, तो आप धनी बन रहे थे, अब आपको ईश्वर को अर्पण करना है। तो आपके जीवन में सावधानी आ जाएगी और आपकी अहंता समर्पित हो जाएगी। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया मोक्ष के तरफ ले जाने में सर्वथा अनुकूल प्रक्रिया है और कर्म संबंध का बंधन जो है छुड़ाने की प्रक्रिया है। इसलिए शास्त्र कहता ब्राह्मण्याघाय कर्माणि, कि ईश्वर में जो है कर्म को छोड़ करके माने क्या है कि तदर्थ ईश्वर के लिए आप कर्म कर रहे हैं, तो इसमें कई प्रकार की भावना टीकाकार लोग लेते हैं। एक तो ये लेते हैं कि ईश्वर ही कारयिता है, मुख्य कर्ता कौन हो गया? ईश्वर है। ईश्वर कारयिता है, इसलिए मैं तो कर नहीं रहा हूँ, वह करा रहा है। तो जैसा वो करा रहा है उसके अनुसार मैं वह कर्म करके जो है उसको समर्पित कर रहा हूँ। एक भावना ये है। दूसरा भावना ये है कि भाई जैसे देखो मैंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है, तो मैं सेवक हो गया। जैसे सेवक निरंतर स्वामी के लिए लगा रहता है, इसी प्रकार मैं जो भी कर्म ईश्वर के द्वारा बताया हुआ जो कर्तव्य कर्म है वो फलाभिसंधि रहित होकर के ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। तीसरी भावना इसमें ये मानते हैं कि भाई देखो लौकिक कर्म या वैदिक कर्म, मेरा संपूर्ण लौकिक कर्म और मेरा संपूर्ण वैदिक कर्म, जो भी कर्तव्यतया हमको प्राप्त है और हम कर रहे हैं वह ईश्वर को अर्पित करके, कर्माणि निक्षिप, कर्म को ईश्वर में मैं समर्पित करता जाऊँ। तो मैंने दान कर दिया ईश्वर, अब उसका संबंध है नहीं रहा मुझसे, तो पुण्य भी समर्पित कर दिया, कोई बीच में गलती हो गई उसको भी समर्पित कर दिया। अब ईश्वर जो है वो ईश्वर को समर्पित कर दिया तो वही ईश्वर संबंधी हो गया, ईश्वर संबंधी हो गया तो उसकी चिंता मुझे करने की जरूरत नहीं, तो मोक्ष के नजदीक ले जाएगा। इन तीनों भावनाओं को लेकर के कहते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्म ईश्वर में कर्माणि आधाय, काम को रख करके समर्पित करके, यानी अपनी अहंता में मत रखो उसको, अपनी अहंता से संबंधित मत रखो, ईश्वर में रख दिया उसको। और कैसा? संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा में जो है दो प्रकार का जो है अर्थ लोग लेते हैं, एक तो लेते संगम त्यक्त्वा फलाभिसंधि रूपी संग को छोड़ करके, अथवा राग द्वेषात्मक अभिसंधि को छोड़ करके, अथवा इस शरीर के साथ जो है ना शरीराध्यास को, शरीर अभिनिवेश को छोड़ कर, संगम त्यक्त्वा। यह करोति, जो कर्म करता है वह स न पापेन लिप्यते, वह पापेन पुण्येन च न लिप्यते। यहाँ पाप उपलक्षण, वह पाप से भी लिपायमान नहीं होता और पुण्य से भी लिपायमान नहीं होता। कैसे? पद्म पत्र मिवाम भसा, जैसे कमल के पत्ते पर पानी आप छोड़िए तो पत्ता गीला नहीं होता है, इसी प्रकार उसका अंतःकरण ऐसा हो जाता है कि वह फल को भी गृहित नहीं करता है, कर्म के अहंकार को भी गृहित नहीं करता है, तो वो दोनों को गृहित नहीं करता है, उसको ईश्वर संबंधित कर देता है। अब ये कर्म कैसा हो गया? अहंकार रहित, आसक्ति रहित, फलाभिसंधि रहित, फलाभिसंधि रहित, आसक्ति रहित, अहंकार रहित, ईश्वर अर्पण बुद्धि वाला कर्म हुआ। और ऐसा कर्म कभी भी जो है वह जीव को बंधन में डाल नहीं सकता। बंधन में डालने में सबसे स्थूल जो है वह पकड़ है फलाभिसंधि, दूसरी पकड़ है आसक्ति। बहुत लोग बहुत अच्छे साधक हैं, लेकिन कर्माशक्ति है, कर्म को छोड़ नहीं सकते, वो फलाभिसंधि नहीं है। कर्तव्य बुद्धिया कर्म कर रहे हैं पर कर्म के छोड़ने का संकल्प नहीं कर सकते। अरे भाई कर्म छोड़ा करके भगवान दूसरा कराना चाहे, कोई शांत आपको बैठाना चाहे, नहीं, कर्माशक्ति भी नहीं होनी चाहिए। कर्मा शक्ति भी नहीं। मतलब ये है कि हाँ साधना शक्ति भी नहीं। साधन एक जगह ले जाने के लिए, नौका आपको पार ले जाने के लिए, और नौका की आसक्ति हो जाएगी तो आप नौका पर से उतरेंगे नहीं, और नौका पर से उतरेंगे ही नहीं है तो पार कैसे जाएंगे। साधन की आसक्ति हो गई आप, ये कर्म शक्ति। इसलिए जो है वह सन्यास जो है वह सन्यास की, बहुत ऐसे ब्राह्मणों को मैं देखता हूँ कि